Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Βλέπω το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Αντώνη, μπορεί να κάνεις κάτι με το κινητό σου, ρε φίλε. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Δρέας Αδριανόπουλος, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω από την Πάτρα και σε όλο τον κόσμο μέσω της σελίδας μας www.vlepo.org. Και αν βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο στούντιο 3 του ραδιοφώνου του Βλέπω, βρισκόμαστε για να τα πούμε με δύο εξαιρετικούς, τρεις εξαιρετικούς καλλιτέχνες, όπου είναι μέρος της μπάντας των Καρποστάλ. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι η Δέσποινα, είναι ο Γεράσιμος και είναι και ο Αντώνης. Και αν με ακούτε έτσι με αρκετό βάθος στο χώρο, αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές στα μικρόφωνα για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τρία άτομα, μιας και το ένα ήταν έκπληξη. Και να σας πω ότι αυτό που ακούσατε ήταν το intro από ένα εξαιρετικό δισκάκι το οποίο έχω στα χέρια μου. Είναι σε μια χάρτινη θήκη. Έχει ένα εξώφυλλο πράσινο γκρι, αν το λέω καλά. Και από μια μεριά γράφει Καρποστάλ και από την άλλη έχει μια φωτογραφία ενός μικρού παιδιού, η οποία μας έρχεται κάπου από το 1930 και ανοίγοντάς το έχει την πλαστική θήκη του CD, όπου από πίσω έχει background πάλι μια μητέρα με ένα παιδί, μάλλον σε κάποια εξοχή της περιοχής, δεν ξέρω καν, θα μας μιλήσει συνέχεια ο Αντώνης γι' αυτό, και ένα μικρό βιβλιαράκι με τους στίχους, κάτι ιδιαίτερα ωραίο, και στο τέλος κάποια credits για το δίσκο. Και μιλάμε για τον δίσκο, τον πρώτο δίσκο, τον πρώτο να πω. Να πω πρώτο δίσκο τον Καρποστάλ. Αντώνη, πες μας δύο λόγια για αυτό που κρατάω γενικότερα. Αυτό είναι το CD το οποίο ηχογραφήθηκε πέρυσι το φθινόπωρο. Κυκλοφόρησε στις 22 Απριλίου από τη The Sound of Everything και σε CD από την Cobalt. Είναι ο πρώτος δίσκος που ηχογραφήσαμε. Και είναι στην αρχή του ακόμα και ελπίζουμε να πάει πολύ καλά. Ωραία. Πώς έφτασες να μοιραστείς την μουσική σου μαζί με άλλους συνεργάτες και να φτάσεις να ηχογραφήσεις και να την κάνεις ένα δίσκο? Βασικά σε αυτό θέλω να πω ότι η αφορμή, η αλήθεια είναι, για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα να γίνει συγκρότημα και μπάντα που είναι σήμερα. Αρκετά χρόνια είναι συγκρότημα και μπάντα. Η αφορμή δόθηκε εδώ στο Βλέπω πριν 4 χρόνια. Εντάξει, ήταν μια απόφαση η οποία οδήγησε τα κομμάτια σε μια τελική μορφή, γιατί δεν ήταν σε μια τελική μορφή. Και σήμερα είναι αυτό το πράγμα που έχει ηχογραφηθεί και τα καινούργια κομμάτια που συνεχίζουμε και φτιάχνουμε. Ωραία. Δεν ήθελα ακριβώς, μάλλον δεν κατάλαβες ακριβώς την ερώτησή μου. Πώς μπήκε στη διαδικασία να συνεργαστείς και με ανθρώπους ώστε να... αυτή, ας πούμε, την δημιουργία την οποία είχες κάνει, δηλαδή είχες επιλέξει κάποια κομμάτια τα οποία τα έφτιαχνες, τα ανακάτευες, προσπαθούσες να βρεις μια οδό. Θυμάμαι τότε είχαμε γνωριστεί και με είχε εντυπωσιάσει πόσο ωραία και με πόσο αγάπη μας είχες φέρει τα demo στην Πάνινη Θήκη. Εξαιρετική, το έχω ακόμα στη δισκοθήκη μου αυτό. Πώς από αυτό το στάδιο περνάς να πάρεις την απόφαση να βγεις σε ένα δίσκο και να επικοινωνήσεις πλέον αυτή τη δουλειά ευρέως με μια εταιρεία, να κάτσει το προϊόν στο ράφι και να κριθείς και γι' αυτό ενδεχομένως? Πρώτον, η απόφαση ήταν λόγω ότι τα παιδιά που τους έδωσαν να ακούσουν το υλικό τους άρεσε, ήταν εξαιρετικοί σαν άνθρωποι και σαν μουσική, και αυτό το οποίο είχε δημιουργηθεί το πήγανε πολύ πολύ παραπέρα όλοι τους. Ωραία, μιας και μιλάμε για τους ανθρώπους, λοιπόν, θες να μας πεις ποιοι είναι αυτοί? Είναι ο Γεράσιμος που παίζει κοντραμπάσο, γράφει στίχους και αποτελεί και και γράφει και κομμάτια και σύνθεση, και είναι η Δέσποινα που και αυτή γράφει στίχους και αυτή είναι μέρος της δημιουργίας, η οποία τραγουδάει. Okay. Σας σύστησα. Βλέπω στο CD μέσα βέβαια και άλλους συνεργάτες όσον αφορά την ηχογράφηση. Αυτοί είναι συνεργάτες οι οποίοι έχουν βρεθεί εδώ session για την ηχογράφηση του CD, είναι και άλλα άτομα τα οποία συνεργάζονται. Είναι η μπάντα. Οπότε Γεράσιμε είναι η. Η Carpostal, όλοι αυτοί που είναι στο CD είναι η Carpostal, δεν είναι session. Πιστεύετε ότι πρέπει να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους ή να τους αφήσουμε? Λοιπόν, είναι ο Κώστας Νικολόπουλος στα ακορντεόν, ο Γιώργος Νικολόπουλος στα τύμπανα και έχουμε μία αλλαγή στην τρομπέτα. Στο δίσκο έχει γράψει ο Χρήστος ο Μπίμπας τρομπέτα, που ήταν ο τότε τρομπετίστας, μα δυστυχώς έφυγε για Αγγλία και πλέον στην τρομπέτα έχουμε τον Ιάσονα το Βάκρινο. Ωραία, μένουμε σε αυτά, να ακούσουμε κανένα κομμάτι ακόμα, μιας και νομίζω σήμερα πέραν την πληροφορία λόγο και χώρο έχουν τα κομμάτια για να μπορέσουν να τα ακούσει καλύτερα το ευρύ κοινό. Και θα γυρίσουμε μετά να πούμε δύο λόγια σχετικά με το τι ακούσαμε. Acrobats λοιπόν για τη συνέχεια. Λοιπόν, βλέπω το ραδιόφωνο, βήμα λόγω επικοινωνίας και πολιτισμού από την Πάτρα και σε όλο τον κόσμο μέσω της σελίδας μας www.vlepo.org. Και μιας και αρχίσαμε λίγο απότομα, πριν να πούμε και χαιρετισμούς όσους είστε εκεί έξω και αν θέλετε να δώσετε και εσείς το διαδικτυακό σας παρόν εδώ στην εκπομπή οικοαντοχής, δεν έχετε από το να καλέσετε το τηλέφωνο μας στο 2610-222-145 και αν θέλετε να ρωτήσετε και στον αέρα κάτι τα παιδιά. Με κοιτάνε λίγο περίεργα. Και από εκεί και πέρα να μας στείλετε ένα email στο radio@vlepo.org, είτε να συνδεθείτε στο chat στο flash player του σταθμού, είτε ακόμα μέσω του open group στο Vlepo The Radio Station εκεί στο Facebook, να μας πείτε ό,τι θέλετε και να επικοινωνήσετε με τα παιδιά αν και αυτό το θέλετε εσείς. Λοιπόν, το κομμάτι που ακούμε είναι το Acrobats, ένα κομμάτι το οποίο θα έλεγα ίσως έχει γίνει το hit του δίσκου. Δεν ξέρω, προφανώς όσες φορές μιλάω για hit δεν αρέσει πολύ στους καλλιτέχνες αυτό σαν έννοια. Ποια είναι η άποψή σας? Έλα Δέσποινα, να πάρτε. Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι το Acrobats ήταν το κομμάτι που αγαπήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και αγαπήθηκε και από φίλους μου γνωστούς που δεν ακούν γενικώς. Να ρωτήσω λίγο. Ναι. Νομίζω ήταν και το πρώτο το οποίο είχατε βγάλει στο YouTube. Ναι. Οπότε ίσως οφείλεται και αυτό. Ναι, οφείλεται και σε αυτό σίγουρα. Αλλά θυμάμαι ότι τους περιμένανε στο live να ακούσουν το Acrobats, σίγουρα. Και επίσης έχει πάρα πολύ ωραία μουσική. Και άμα το παρατηρήσεις και το τέλος και την αρχή του γενικώς, όλα τα κομμάτια των Carpostar στηρίζονται στη μουσική. Οπότε θεωρώ ότι είναι βασικός λόγος. Πώς τα χαρακτηρίζετε, τι είδος μουσικής παίζετε? Γεράσιμο. Βασικά θα χαιρόμουν πάρα πολύ να ήμουν σε ένα ραδιόφωνο που θα μπορούσα να αποτυπώσω τις γκριμάτσες των ανθρώπων που είναι εδώ σε αυτή την ερώτηση. Κοίταξε, πιστεύω ότι είμαστε 6 άτομα στην πάντα. Αν ρώταγες τον καθένα διαφορετικά, θα σου έλεγε. Θα νομίζεις ότι παίζεις σε διαφορετική μπάντα. Θα σου έλεγα τι είδος παίζουμε. Εμείς θα το λέγαμε έτσι κάτω από μια ομπρέλα, έτσι, retro pop. Το οποίο μπορεί να συνδυάζει στοιχεία είτε από τη folk, είτε από την pop. Σίγουρα, σαν βάση του είναι pop. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Γεράσιμο, έχεις συνυπάρξει πάλι σε κάποια άλλη μπάντα στο παρελθόν? Ναι, έπαιζαμε. Μάλιστα, έτσι μπήκα και στους Carpostal. Έπαιζα μαζί με τον Γιώργο και τον Κώστα. Και έτσι μπήκα. Ωραία, και εγώ στους Carpostal. Η εμπειρία σου στη συνεργασία με τους Carpostal σου έχει δώσει κάτι διαφορετικό, το οποίο θες να αναφέρουμε εδώ? Σου έχει αφήσει τι? Κοίταξε, όταν συνεργάζεσαι με ανθρώπους, πάντως σου αφήνει κάτι διαφορετικό. Γιατί έχεις να κάνεις με διαφορετικά άτομα. Έτσι. Τώρα, στους Carpostal, επειδή είναι λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα, δηλαδή πέφτει πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά, είτε στο στούντιο είτε στο σπίτι ο καθένας ξεχωριστά. Έχεις να αντιμετωπίσεις, ξέρεις, και την τριβή και οτιδήποτε. Είναι δηλαδή σαν μια σχέση πλέον. Δεν είναι, ξέρεις, ότι απλά βρίσκομαι, παίζω μουσική. Έχει να κάνει. Ωραία. Εσύ λοιπόν γνώρισες τα παιδιά πόσο καιρό πριν μπείτε στούντιο? Και εννοώ να ηχογραφήσετε το δίσκο αυτό. 2 χρόνια. Πριν. Οπότε υπήρχε μια συνεργασία, ναι, 2 ετών, έτσι. Το θεωρείς μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό ή μικρό για αυτή τη δουλειά? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Και σε ρωτάω επ' αφορμή αυτού που είπες για την δαπάνη πολύ χρόνου. Ναι. Τελικά θέλει δαπάνη χρόνου. Θέλει. Θέλει δαπάνη χρόνου. Θέλει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά σου προσφέρει κόπο ή σου προσφέρει ευχαρίστηση? Σου προσφέρει ευχαρίστηση. Γιατί ουσιαστικά αυτή η δαπάνη χρόνου που έχεις, είναι που δίνεις, είναι κάτι δημιουργικό, σε ευχαριστεί. Δεν είναι δουλειά, δεν το κάνεις γιατί έχεις να το κάνεις. Το κάνεις γιατί σε ευχαριστεί, γιατί σε γεμίζει και τελικά θέλεις να του δίνεις χρόνο. Ωραία. Και για να το εξελίξεις. Δέσποινα, η δικιά σου άποψη πάνω σε αυτό? Η δικιά μου άποψη είναι ότι ο κόπος, μπορεί να αισθανθείς λίγο κόπο στην αρχή όταν είσαι στη διαδικασία. Όταν όμως το πραγματοποιείς, έρχεται τόση ευχαρίστηση που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αλλά γενικώς η δημιουργία καλύπτει τον κόπο πάρα πολύ. Πιστεύεις ότι είναι γλυκός ο κόπος? Πιστεύεις ότι ο τραγουδιστής μοιράζεται ίσο μερίδιο, ας πούμε, δαπάνης χρόνου, ή ίσως είναι αυτός ο οποίος πέφτει λίγο πιο πολύ στα μαλακά? Πέφτει πολύ στα μαλακά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αντώνη, η άποψή σου? Όχι, εμένα η άποψή μου δεν είναι ότι πέφτει στα μαλακά. Είναι ο καθένας έχει αυτό ένα είναι, ρόλο. Σπαίνει τη διχόνια στο πάνελ και αρχίζει. Ένα ρόλο και ένα κόπο. Νομίζω ότι ο κόπος είναι για όλους το ίδιο και ευχαρίστηση είναι για όλους το ίδιο. Ωραία. Θα μείνουμε σε αυτά, μιας και έχουν περάσει ήδη 17 λεπτά και έχουμε ακούσει μόλις δύο κομμάτια. Θα πάω να ακούσουμε το Κυκλάμινο. Θες να μας πεις κάτι σχετικά με αυτό το κομμάτι γενικότερα, μιας και ξέρω ότι έρχεται από αρκετά παλιά και το ακούμε και τελείως διαφορετικά πλέον. Έχεις κάτι σχετικά με αυτό ή τέλος πάντων, αν έχεις, ιδάλλως να το βάλουμε και μετά θα να σε ρωτήσω κάτι άλλα πράγματα πάνω σε... Όχι, απλά το Κυκλάμινο ήταν νομίζω η μετάβαση και το πώς θα γινόταν αυτό το πράγμα, ο ήχος αυτός που ηχογραφήθηκε στο CD. Το Κυκλάμινο νομίζω ήταν από τότε το κομμάτι το οποίο έκανε αυτή τη μετάβαση. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. κάθε φορά που έχω συνέντευξη, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά απολαμβάνω τις κουβέντες οι οποίες γίνονται εκτός αέρα. Και θα ήθελα πάρα πολύ με ένα μαγικό τρόπο να μπορούσατε να είστε κι εσείς σε αυτή την παρέα εδώ, όπου αλληλοπειραζόμαστε και μαθαίνουμε πληροφορίες ο ένας για τον άλλον για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή και να έχει μια ροή. Αυτό ήταν το Κυκλάμενο λοιπόν. Ένα Κυκλάμενο πολύ διαφορετικό από ό,τι το είχαμε γνωρίσει τότε στα ραδιοφωνικά live του Βλέπω, τα οποία ήταν κάθε Δευτέρα και είχαν ξεκινήσει το Μάιο και τελειώνανε κάπου στις αρχές Ιουλίου. Να σας πω ότι 4 χρόνια παρά μία ημέρα συμπληρώνονται από σήμερα, που η Carpostal τότε με αρκετά διαφορετική σύνδεση και μάλιστα αρκετά πιο λίγη και ίσως αρκετά σε ένα ακουστικό σετ τέλος πάντων, είχαν έρθει εδώ και είχαν παίξει ζωντανά στο Studio 2 με πολύ ωραίες εμπειρίες για εμένα εκείνη την περίοδο, μιας και όπως μου αρέσει να λέω, αισθανόμουν ότι εκτός από την εκπομπή είχα και έναν ενιδρίο απέναντί μου που συνέβαιναν πράγματα και όλο αυτό έπαιζε μουσική και ήταν πάρα πολύ. Ένα μουσικό ενιδρίο, γιατί μας χωρίζει ένα τζάμι. Και μάλιστα για εμάς τους παραγωγούς ήταν ιδιαίτερα ωραία να παίζεις μουσική ως παραγωγός στην εκπομπή σου χωρίς να πατήσεις play και να το βλέπεις όλο αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Κλείνει η παρένθεση και Αντώνη θέλω να ρωτήσω σε ένα-δύο πράγματα για το πώς γράφεις ή γιατί γράφεις ή τι σε οθεί να γράφεις, πώς έμπλεξε με τη μουσική, δηλαδή κάποια πράγματα για το φαντάζομαι τα κομμάτια έχουν πολύ μεγάλο στοιχείο της προσωπικότητάς σου και φαντάζομαι τα έχεις γράψει εσύ και τα έχουν εμπλουτίσει τα υπόλοιπα παιδιά. Πώς μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία ή τι σε οθεί να μπεις σε αυτή τη διαδικασία? Λοιπόν, πρώτον, πλέον σε αυτό το άλμπουμ και στα επόμενα κομμάτια που γράφουμε, εντάξει, όλοι μαζί τα γράφουμε τα κομμάτια, γιατί εγώ απλά πάω μία ιδέα και από εκεί και πέρα αυτή η ιδέα είναι κάτι το οποίο είναι ένα μεταβλητό πράγμα, το οποίο μπαίνουμε όλοι μαζί στο στούντιο, ξεκινάμε και μεταλλάσσεται, αλλάζει. Οπότε είναι πλέον μια 100% συλλογική προσπάθεια όλων μας το πώς γίνονται τα κομμάτια και πλέον τι είναι η Carpostal, ο καθένας με τις επιρροές του, με τα ακούσματά του. Τώρα τι μας επηρεάζουν και πώς γίνεται η δημιουργία. Εντάξει, μας αρέσει αυτό το νοσταλγικό νομίζω που έχουμε στα κομμάτια σαν ένα ύφος το οποίο μας διακρίνει. Έχουμε βασίσει τη μουσική πάνω σε ακουστικά όργανα, στο ακορντεόν πολύ, στην τρομπέτα, στο πιάνο, σε διάφορους ήχους και αυτό είναι κάτι το οποίο μας αρέσει, γιατί αυτό που φτιάχνουμε είναι έτσι κάτι, εμείς τέλος πάντων το θεωρούμε κάτι διαφορετικό και ίσως και ο κόσμος νομίζω ότι το εκλαμβάνει πλέον σε κάτι διαφορετικό. Και κάπως έτσι γίνεται η δημιουργία και αυτό το πράγμα. Αυτό που θέλω να μάθω είναι τι ήταν αυτό το οποίο σε όθησε να ασχοληθείς με τη μουσική. Δηλαδή, ο καθένας φαντάζομαι ότι του αρέσει η μουσική, αλλά πώς κατάφερες μέσω από αυτό να δημιουργήσεις ένα πυρήνα ανθρώπων που προφανώς έχουν προχωρήσει και κάνουν πράγματα μαζί πλέον, να ορίσεις σαν τέχνη σου, ας πούμε, τη μουσική. Εντάξει, η μουσική την όρισε γιατί μόνο με τη μουσική νομίζω ασχολήθηκα τόσο έντονα με κάποια τέχνη και κάπως μου βγήκε αυτό, όπως νομίζω και όλων μας που ασχολούμαστε πάρα πολύ και την αγαπάμε και οι έξι που είμαστε στη μουσική. Και είναι μια, δεν ξέρω, είναι μια δημιουργία σαν ναρκωτικό είναι, δεν ξέρω δηλαδή πώς να το χαρακτηρίσω. Δεν γίνεται, ας πούμε, να μην, όλοι μας το ξέρω γιατί όλοι μας βλέπω πώς το αγαπάμε, να μην είναι παίζουμε μουσική. Η ισορροπία στη ζωή μας μάλλον. Ωραία. Μια κουβέντα την οποία ξεκινήσαμε ήταν επ' αφορμή του αυριανού live που έχετε για το οποίο θα μας πει στη συνέχεια. Στα live σας ο ήχος ολοπίνου παρουσιάζεται, είναι πιο ηλεκτρικός, πιο ρυθμικός, παραμένει στα πλαίσια του CD? Λοιπόν, δεν θα λέγαμε ότι είναι πιο ηλεκτρικός, παραμένει στα πλαίσια του CD, απλά βγαίνει πιο έντονος, θα έλεγα, πιο νευρικός σε εισαγωγικά. Οι αντιδράσεις του κοινού ποιες είναι? Είναι απλά κάθονται και κουνιούνται με τη μελωδία? Υπάρχει κάποιο, ας πούμε, τρόπον την αχορευτικό στοιχείο? Συνήθως τι τους γεννά η μουσική αυτή που ακούνε? Και το λέω σε εσάς που είστε πάνω, ναι, στο πατάρι και τους βλέπετε. Κοίταξε, η κύρια έτσι αντίδρασή τους είναι να βλέπεις μια μικρή κίνηση έτσι μαζί με τη μουσική. Σε κάποια κομμάτια που είναι πιο χορευτικά, όπως το Carnival, από κάτω αρχίζει κινείται ο κόσμος και βλέπουμε ότι του αρέσει πολύ. Και αυτό που μου αρέσει εμένα περισσότερο, όπως σε κάποια κομμάτια, όπως είναι το Ρίο, που είναι ένα βαλσάκι πολύ νοσταλγικό, χωρίς να είναι ούτε δυνατό ούτε νευρώδες σαν κομμάτι, βλέπεις τελικά πόσο πολύ αρέσει στον κόσμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ταξιδέψει, να νοσταλγήσει, να... Δέσποινα, πώς είναι να τραγουδάς για τους Carpostal? Υπέροχα. Είναι υπέροχα και ήταν από την πρώτη στιγμή που άκουσα κομμάτια των Carpostal, γιατί εγώ μπήκα στην μπάντα πριν από ένα χρόνο και κάτι. Να ρωτήσω αν θες να απαντάς, τους προσέγγισες ή σε προσέγγισαν? Με προσέγγισε ο Antoine αρχικά και μετά τους διεκδίκησα μάλλον. Όχι, όχι, είναι πραγματικά υπέροχα να τραγουδά για τους Carpostal. Και ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόμουν τη στιγμή που μου ήρθε, νομίζω αυτό ακριβώς ήθελα. Οκ, okay. Θα μείνουμε σε αυτά. Πλησιάζουμε στις και μισή, οπότε θα πρέπει να ρίξουμε και τα απαραίτητα spot. Πάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι το Ρίο, το οποίο το άκουσα πρώτη φορά και εγώ από τον δίσκο. Υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να πείτε για αυτό το κομμάτι? Εγώ νομίζω ότι που είπες πριν για το hit ποιο είναι, νομίζω εγώ ότι το hit του δίσκου είναι το Ρίο. Συγγνώμη, Αντώνη. Και με βάση τους αριθμούς. Ναι, και στα live πάντως αυτό φαίνεται. Οκ. Ότι... Okay. Απλά το Acrobat ήταν το πρώτο που βγήκε. Γιατί ναι, αφήσαμε το Ρίο για να βγει μαζί με τα υπόλοιπα μετά. Θέλω να μου επαναλάβεις αυτό που είπες πριν. Τι έχεις κάνει με τους Carpostal? Α, με τους Carpostal. Παντρεύτηκα, έκανα παιδί. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν το Ρίο, ένα κομμάτι αρκετά ρυθμικό. Όπως λέει και ο Αντώνης, το hit του δίσκου, αλλά εγώ διαφωνώ, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ότι πει ο παραγωγός, αυτός έχει δίκιο. Και αυτός ο δίσκος πόσο καιρό είναι στο ράφι? Μάλλον είναι στο ράφι. Είναι. Δύο μήνες. Δύο μήνες. Δεν έχετε κάποια πληροφόρηση για το πώς πάει? Όχι. Το βρίσκουμε παντού σε όλη την Ελλάδα ή είναι κάτι το οποίο συμβαίνει επιλεκτικά? Όχι, υπάρχει διανομή σε όλη την Ελλάδα. Οκ, okay, οπότε στην Πάτρα το βρίσκουμε. Στο musical και στα public. Α, ναι, είναι και τα public. Πλέον. Λοιπόν, πλέον, ναι. Ωραία. Είναι μια ερώτηση η οποία την κάνω σε όλους όσους έρχονται εδώ να παρουσιάσουν μια καινούργια τους δουλειά, οπότε ίσως σας φανεί λίγο τετριμένη, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. Okay, έχεις γράψει μουσική, τρως τον ελεύθερο σου χρόνο ή επενδύεις τον ελεύθερο σου χρόνο γράφοντας μουσική, αλλά τι είναι αυτό το οποίο σου δίνει την όθεση να την επικοινωνήσεις με τον κόσμο σε μια ολοκληρωμένη έκδοση που λέγεται CD ή δίσκος? Είναι θράσος, είναι θάρρος, τι είναι αυτό το οποίο σε οθεί να το κάνεις αυτό το πράγμα? Νομίζω είναι ανάγκη. Δηλαδή από κάποιο σημείο και μετά πρέπει να σου επιστρέφει κάποια πράγματα, και μην παρεξηγηθεί η λέξη επιστρέφει σε εισαγωγικά. Έχεις την ανάγκη αυτό το πράγμα πλέον να βγει προς τα έξω, να το ακούσει κάποιος, να το κριτικάρει, να δεις αν αυτό ούτως ή άλλως δεν το έχει μέσω των live, ή τέλος πάντων δεν το έχει πολύ πιο εύκολα στις μέρες μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εντάξει, κοίταξε, θέλεις να δεις και ένα δίσκο. Γιατί ξέρεις, πάντα όταν ήσουν μικρός, κράταγες ένα βινιλίο, πήγαινες, το αγόραζες, το βλέπες, κοιτάζεις το booklet. Έχεις την ανάγκη να το κάνεις, δηλαδή. Αντώνη. Εντάξει, και εγώ συμφωνώ. Νομίζω η αλήθεια είναι πλέον το να καταγραφεί κάπου σε κάποια μορφή CD ή βινιλίο είναι ένα επιστέγασμα αυτών των προσπαθειών που έχεις κάνει, και είναι κάτι ότι σου δίνεται ένα αντικείμενο πλέον που μέσα εκεί κρύβεται αυτό το πράγμα που έχεις φτιάξει. Σίγουρα η διάδοση του δεν γίνεται από τα CD ούτε από τα βινίλια, αλλά γίνεται μέσω ίντερνετ. Έχετε τυπώσει βινίλιο? Όχι. Όχι. Α, okay. Και φυσικά είναι και το άλλο κομμάτι, είναι το εικαστικό, έτσι. Είναι το εικαστικό μέρος που συνοδεύει τη μουσική σου, το οποίο είναι και αυτό εξίσου σημαντικό. Αλλιώς θα ήταν σε μια ζελατίνα διάφανη και θα έφευγε. Δέσποινα, αφού τελείωσε να ασχολείσαι με το μικρόφωνο, θες να μας πεις και την άποψή σου? Με συγχωρείς για αυτά που ακούτε. Ναι, όχι, συμφωνώ με τα παιδιά. Πέρα από το εικαστικό, είναι και το έχεις την ανάγκη να το δεις έτσι ολοκληρωμένο, γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο το βλέπεις ολοκληρωμένο. Να το έχεις στην άκρη, σε ένα δικό σου χώρο, σε ένα ραφάκι σου, και να λες, ναι, οκ, το έχω εκεί. Πάει αυτό, το έκανα αυτό. Και να πας παρακάτω. Λοιπόν, έχω ερώτηση κοινού. Πάτρα, πότε θα σας δούμε? Έλα μου, ντε. Ναι. Πάτρα παίξαμε πριν από... κάναμε την παρουσίαση του άλμπουμ πριν... τρεις εβδομάδες περίπου. Στο Εβιεβάν, στο Ρίο. Αλλά μας ρώτησαν πότε θα μας δουν, έτσι. Ναι. Ωραία. Θα μας δουν το Σεπτέμβρη. Ναι. Από τώρα για Σεπτέμβρη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Οι Δάλλους σας κάνουν ένα ταξίδι μέχρι αύριο... στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Πού παίζετε αύριο? Στο Six Dogs. Κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες θέλετε να μας πείτε? Παίζουμε αύριο 10 η ώρα το βράδυ στο Six Dogs, παρέα με τους Popeye, που είμαστε κάτω από την ίδια δισκογραφική στέγη. Και όποιοι είναι στην Αθήνα και θέλουν να μας ακούσουν μπορούν να έρθουν. Να ρωτήσω, από τα live σας μπορεί να αγοράσει κάποιος CD επιτόπου, ναι ή όχι? Ναι, ναι, ναι, ναι. Α, οπότε μπορεί. Έχετε στη διάθεσή σας εκεί, ναι, ναι. Κάτι τέτοιο. Ωραία. Mary λέγεται το επόμενο κομμάτι και πάμε να το ακούσουμε και σε επιστρέψουμε μετά από αυτό. Yourself, you're feeling like a sea. και με αυτό το πάρα πολύ ωραίο έτσι κομμάτι που μας το κλείνει αυτή η όμορφη τρομπέτα για την οποία κουβεντιάζαμε λίγο πιο πριν, θα έρθουμε εδώ να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα που πολύ ωραία έχουμε ανοίξει 39-40 λεπτά πριν. Λοιπόν, τι προτιμάτε, τα live ή το στούντιο? Είναι προβλεπόμενη ερώτηση, αλλά τα live. Μένα μου αρέσει και το στούντιο πολύ πάντως. Ωραία, να ρωτήσω. Σε αυτά τα χρόνια που αρχίσατε και ένα-δύο χρόνια που δουλέψατε μαζί, όπως μου είπατε, και θέλω να ρωτήσω εδώ είναι τα υπόλοιπα παιδιά, τι είναι αυτό που είδατε να αλλάζει στην μπάντα? Πρώτα απ' όλα μάθαμε να ακούει ο ένας τον άλλον. Ναι. Είναι εύκολο αυτό? Όχι. Να ακούει ο ένας τον άλλον ως επικοινωνία μουσικός? Μουσικός, ναι. Όχι σε προσωπικό επίπεδο. Α. Σαν μουσική. Σε προσωπικό επίπεδο το είχαμε. Γενικώς. Αυτό, για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, έτσι. Γιατί, ξέρεις, υπάρχει τριβή καθημερινή. Δηλαδή είμαστε έξι άνθρωποι που ακούμε διαφορετικά πράγματα, θέλουμε διαφορετικά, οπότε είναι σημαντικό αυτό. Μου λες ότι υπάρχει τριβή καθημερινή. Τι χρόνο αφιερώνετε μέσα στην εβδομάδα ή μέσα στο μήνα, δεν ξέρω πόσο συχνό είναι αυτό, για να προβάρετε ή να δουλέψετε ή να επικοινωνήσετε ακόμα? Κοίταξε, σίγουρα θα κάνουμε μία-δύο ώρη πρόβα την εβδομάδα, έτσι, και από εκεί και πέρα θα βρεθούμε και δύο-δύο, τρεις-τρεις σε ένα σπίτι να δουλέψουμε, να μιλήσουμε. Άλλη δισκογραφία, σαν μπάντα, ακούτε και μελετάτε ή όχι? Σίγουρα. Αντώνη? Ακούμε. Νομίζω σίγουρα. Ο Γεράσιμος που είπε σίγουρα ακούω, γιατί έχει μια τεράστια δισκοθήκη. Έχει πολύ υλικό και είναι νομίζω ο πιο ακροατής νομίζω από όλους τους Καρποστάλ. Να πούμε αυτό. Ναι, ακούμε και μας έχουν επηρεάσει και αρκετά πράγματα από ό,τι ακούμε. Επιρροές ποιες είναι? Νομίζω οι επιρροές είναι η Μπεϊρούτ, η Καλέξικο, ο Πασκάλ Κομελάντ, Γιάν Τίρσεν. Νομίζω, ναι. Η Λόβ. Okay. Δέσποινα, έρχεσαι και ασχολείσαι με μια μπάντα η οποία φαντάζομαι δεν είναι κάτι συνηθισμένο και για την Πάτρα αλλά και γενικότερα στην ελληνική δισκογραφία πλέον. Καθόλου, ναι. Τι είναι αυτό το οποίο σου αφήνει, τι συνέστημα σου αφήνει πίσω αυτή η δράση σου σε αυτή την μπάντα? Θεωρείς ότι είναι κάτι ιδιαίτερο για εσένα? Αισθάνεσαι τυχερή ή όχι που μπλέκεις σε αυτό το πράγμα? Ναι. Δηλαδή, δώσ' μου μια εικόνα για το πώς το βλέπεις όλο αυτό το πράγμα. Ναι, είναι, η μπάντα αυτή είναι αγάπη για δημιουργία που δεν είναι πάρα πολύ σύνηθες και εύκολο όταν ασχολείσαι γενικώς με τη μουσική και κάνεις διάφορα πράγματα και όταν τραγουδάς επίσης. Δεν είναι πολύ εύκολο να το βρεις αυτό. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά νοιάζονται για αυτό που φτιάχνουν και θέλουν να βγάλουν κάτι σημαντικό. Συγγνώμη για το μικρόφωνο. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα σου μείνει μέχρι το τέλος. Αλλά πέραν αυτό, μένα μου αφήνει πάρα πολύ γλυκιά αίσθηση, γιατί ακόμα και αν δεν βγει κάτι σε μια πρόβα, ακόμα και αν δεν κάνουμε κάτι, όταν πηγαίνω σπίτι και προβληματίζομαι, ξέρω την επόμενη φάση τι θέλω. Και τα παιδιά είναι πάρα πολύ πάνω στη μουσική. Νιώθω τυχερή πολύ, αλλά δεν πιστεύω στην τύχη, οπότε αντιφάσκω. Θεωρώ ότι τα πράγματα τα προκαλούμε. Ωραία. Αυτό. Θα μείνουμε σε αυτά και σιγά σιγά τα τελευταία 20 λεπτά που μας έχουν απομείνει πρέπει να δώσουμε λίγο χώρο στα κομμάτια του δίσκου, γιατί αρκετά έχουμε μιλήσει εμείς. Κάρνιβα λοιπόν για τη συνέχεια. See you. Χριστούγεννα που μας πρόλαβε το κομμάτι. Λοιπόν, είμαι εδώ λοιπόν με τους Καρποστάλ, εδώ για το κλείσιμο της εκπομπής σιγά σιγά, μιας και 10 λεπτά μας χωρίζουν για το τέλος. Και πρέπει να αρχίσω να ρωτάω το διατριμμένα. Μετά αυτό τον δίσκο τι? Ποιος είναι ο στόχος? Μετά το χάος. Δεν είμαι ανοιχτή, ωραία. Τώρα σε ανοίξαμε. Ωραία, πολύ ωραία. Δεν ξέρω. Ήδη δουλεύουμε καινούριο υλικό. Α, υπάρχει καινούριο υλικό, έτσι. Ναι, υπάρχει, υπάρχει. Και όποιος έρθει στην Αθήνα. Κάποιοι, μπράβο, αυτό. Και όποιος έχει έρθει στην Αθήνα. Όποιος θα έρθει εδώ σε αύριο. Όποιος θα έρθει στην Αθήνα θα ακούσει και δύο καινούργια κομμάτια. Το ένα το είχαμε παίξει και στην Πάτρα, στο τελευταίο μας live. Ένα καινούριο. Γενικά είμαστε συνέχεια σε μια διαδικασία δουλειάς. Και δημιουργίας. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα είναι άλμπουμ, απλώς. Δημιουργούμε συνέχεια καινούργια κομμάτια. Δουλεύουμε για να έχουμε, κάπως έτσι. Υπάρχει στόχος για επόμενο άλμπουμ? Είναι κάτι το οποίο θα το θέλατε να συμβεί? Σίγουρα. Γι' αυτό γίνεται. Δεν θα το θέλει, ναι. Πιστεύετε ότι θα γίνει πιο γρήγορα από ότι έγινε το πρώτο? Ελπίζουμε. Εγώ πιστεύω πως ναι. Και εγώ είμαι σίγουρος πως ναι. Ωραία. Με αυτό λοιπόν ως ευχή, να ρωτήσω πού μπορούν να βρουν πληροφορίες για εσάς. Διαδικτυακά ή τέλος πάντων αν υπάρχει. Κάποιος χώρος πέραν του CD, ναι, όπου ναι, μπορούν να αντλήσουν αρκετές πληροφορίες από εκεί. Μπορούμε να μας βρουν στο Facebook, στο facebook.com/cartpostalmusicband, η οποία είναι η σελίδα μας, που από εκεί έχουμε όλες τις πληροφορίες και ό,τι κάνουμε. Μπορεί κάποιος να μας ακολουθήσει και να δει τι φτιάχνουμε. Και έχουμε και το site μας, το οποίο όμως είναι υποκατασκευή. Και θεωρούμε ότι μετά το καλοκαίρι ότι θα είναι έτοιμο. Υπάρχει κάποιο domain το οποίο θέλετε να δημοσιεύσετε? Υπάρχει το domain, είναι το cartpostalmusic.gr. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι υποκατασκευή, είναι κάτι που το φτιάχνουμε. Okay. Εκεί θα παρουσιάσετε φαντάζομαι τη δουλειά σας, αλλά και τι έχετε σκοπό να φτιάξετε και να παρουσιάσετε εκεί? Κάποια βίντεο, οποιαδήποτε πληροφορία. Θα υπάρξει δηλαδή multimedia αρκετό εκεί φαντάζομαι. Ναι, θα υπάρχει κάποιο κανάλι στο YouTube? Υπάρχει το κανάλι το οποίο είναι μέσα από την εταιρεία μας, τα οποία είναι τα 9 κομμάτια του άλμπουμ μας, το οποίο μπορεί να τα ακούσει όποιος θέλει. Αυτό προς το παρόν υπάρχει στο YouTube και σιγά σιγά με τα βίντεο που σκοπεύουμε να φτιάξουμε θα ανεβαίνει και άλλο οπτικό-ακουστικό υλικό. Ωραία. Music Land για τη συνέχεια. I take a look at the sky. Λοιπόν, και με τους ήχους αυτής της πάρα πολύ ωραίας θάλασσας μουσικής που ακούμε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε. Μένουμε σε 7 και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 η ώρα, κατά τα γνωστά. Ήταν η Carte Postale με τον δίσκο τους, όπου δεν μου έχετε πει πώς τον έχετε ονομάσει. Carte Postale. Μόνιμος είναι. Α, είναι το ντεμπούτο, έτσι. Ναι. Okay. Να ευχαριστήσω τον Γεράσιμο, την Δέσποινα και τον από χρόνο φίλο μου Αντώνη που βρέθηκαν εδώ σήμερα. Θα χαρώ σύντομα να τα ξαναπούμε με μια νέα δουλειά στα χέρια. Όπως επίσης, θα χαρώ πολύ σύντομα να τα πούμε και ζωντανά εδώ το ραδιόφωνο. Ωραία. Να θυμηθούμε τα παλιά, αν εσείς έχετε χρόνο. Βέβαια. Από Σεπτέμβρη. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκατε εδώ. Ήταν ιδιαίτερη χαρά για μένα που μπόρεσα να μοιραστώ με τους ακροατές μια τέτοια ωραία δουλειά, την οποία να σας πω ότι μπορείτε να τη βρείτε στα ράφια των δισκοπολίων στην Πάτρα και όχι μόνο. Μια δουλειά η οποία κυμαίνεται σε μια αρκετά δίκαιη τιμή από 9,5 έως 10,5 ευρώ, σε ένα πάρα πολύ όμορφο και περιποιημένο έτσι δέσιμο με χαρτί. Μένουμε σε αυτά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί ακολουθούν ο Ανδρέας, ο Κωνσταντίνος και ο Γιώργος. Και κάπως έτσι σας αφήνω. Να είστε καλά, γεια σας. Βλέπω το ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 4. Επιλέγω, βγαίνω, δοκιμάζω και αλλάζω διάθεση. Κάθε Παρασκευή δωρεάν. Εφημερίδα Τέταρτο. Οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη να αλλάζουν σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται. Ας τους δώσουμε την ευκαιρία. 26 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Τετάρτη, 25 Ιουνίου. Μαζί με την ομάδα Πιάνω τη ζωή από το τιμόνι, πάμε νυχτερινή ποδηλατάδα στο Ρίο. Σημείο συνάντησης στην πλατεία Γεωργίου στις 8 το βράδυ, όπου θα γίνουν και ποδηλατικές επιδείξεις. Πέμπτη, δίνουμε δυνατά μουσικά μηνύματα για μια καθαρή ζωή με τους Κάπως Έτσι, στα Ψηλά Αλόνια στις 9. Όλοι έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε. Και Θεά Οξυγόνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-343-400. Χορηγός επικοινωνίας βλέπω.org. Η ώρα του ερασιτέχνη. Κάθε Παρασκευή, το web radio του Βλέπω ανοίγει το στούντιο 3 του ραδιοφώνου σε όσους θέλουν να κάνουν τη δική τους εκπομπή πράξη από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Μάζεψε τα CD, τους σκληρούς δίσκους ή ακόμα και τα βινίλια σου, συγκέντρωσε τις σημειώσεις σου και έλα στο Βλέπω. Η ώρα του ερασιτέχνη. Τρόποι επικοινωνίας 2610-222-192. Κάθε Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα, ζωντανά στο ραδιόφωνο του Βλέπω, το live της εβδομάδας. Νέοι καλλιτέχνες, μπάντες, συνθέτες, μουσικοί παρουσιάζουν τις δουλειές τους και τις δισκογραφίες τους. Κάθε Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα, στο ραδιόφωνο του Βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Βλέπω το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα. Σπάστε τις ψεύτικες οθόνες. Απ' τα ήσυχα γραφεία. Θέλει τραγούδια κι ανεμόνες. Η ελεύθερη ζωή είναι τα καλύτερα μας χρόνια. Πάμε ας φουσκώσουμε μπαλόνια κι ας υψωθούμε τραγουδώντας πάνω απ' την πόλη αυτή. Όλοι να δώσουμε τα χέρια. Δεν θα είμαστε ποτέ πια μόνοι. Όμορφη ζωή. Να ζούμε ελεύθερη ζωή. Είμαστε όλοι καλλιτέχνες. Είμαστε όλοι ευλογημένοι. Φτωχοδιά, πολύ μοιραίοι και διαφορετικοί. Είμαστε όλοι γεννημένοι να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Είμαστε όλοι γεννημένοι για μια ελεύθερη ζωή. Όλοι να δώσουμε τα χέρια. Δεν θα είμαστε ποτέ πια μόνοι. Όμορφη ζωή. Να ζούμε ελεύθεροι. Και εδώ μπροστά μ' αυτό αδέρφια. Στη μαγική που μας ενώνει. Όμορφη ζωή. Να ζούμε ελεύθεροι. Θέλεις τώρα, μα πίστεψε με θα έρθει η ώρα. Όλοι στους δρόμους τα ζητάμε μια ελεύθερη ζωή.